escoltant Ràdio Mollet. Bé, doncs comencem la segona part del programa Plaça de Nou. Estàvem comentant les coses de casa i hem fet un primer titular així que ahir havíem d'anar a actuar a Santa Coloma i per baixes al tronc doncs no vam poder assistir. Sí, sobretot comentava les baixes més l'actuació aquesta que teníem aquest dissabte, aquest diumenge realment de pinya estaven bé, com comentaves abans. Les baixes que teníem eren sobretot a la part de terços, que teníem 3 o 4 baixes, i a dosos. Llavors vam fer proves el divendres per intentar amb gent que sí que puja assajos, però que no havia encara pujat a cap actuació, no, sobretot provar de terços i tema de dosos, però no va ser possible. No vam, els assajos que vam fer no estaven del tot amb garanties i el que tu deies, no? Per anar a tirar un castell o per anar a fer proves netes, doncs no hi anàvem. I quan vam dir a Santa Coloma, els va estranyar això, no? Oh, doncs veniu a fer alguna prova neta, ni que sigui... Sí, com que ja estan acostumats a això d'ells durant molt de temps, ara, afortunadament, i aquest any doncs, estan podent descarregar 3 castells de 6 en cada actuació, doncs van tenir una època que els hi costava fer fins i tot més d'un castell, i jo he arribat a veure actuacions dels castells de Santa Coloma fent castells de 5 nets i piles de 4. No, però els hi va costar això, no? Els sí. Costava entendre, hòstia, doncs veniu ni que sigui a fer alguna prova neta. Jo crec que això li costa a tothom. El tindre que suspendre, que a molta part de la colla li ha sorprès, el tindre que sorprendre una actuació amb Santa Coloma i Sant Feliu. Bueno, també servirà, o no, esperem que serveixi també com a toc d'atenció perquè digui que hi hem de ser-hi tots, a nosaltres mateixos. Ah, vale. A tothom, no? Sí, sí, clar, nosaltres mateixos a tothom. Per dir, el que dèiem, no? A veure si això també serveix de revulsiu per dir, bueno, és que tothom és necessari. Perquè... si et falla un, bueno, però clar, quan te'n fallen 4, i no perquè no poguessin, sinó perquè una estava la Gisela amb el peu malament, dues treballaven, l'altra no sé què, vull dir que clar, tampoc hi pot ser res contra aquestes coses, no? I doncs, al final vam, tot i no anar com a colla, doncs vam anar uns quants, doncs com a mínim aquests ens veies per allà a fer un cop de mà a les pinyes, i bueno, vam arribar allà, bueno, hi havia el president, hi havia el cap de colla, hi havies tu mateix, hi havia la neta, estava jo, i bueno, vam arribar allà, i el primer que ens va sorprendre és que ens vam trobar els castells de Santa Coloma amb la cara pintada de blau. Sí. Sí, en plan, tipus Braveheart. Sí. Alguns amb mitja cara, d'altres amb... Hi havia un parell amb la cara totalment pintada de blau. Que dius, això... A les pinyes, fins i tot, allò quan et toques, quan, clar, t'has de tocar, llavors la cara et deu quedar molt més empastifada, no? Em va sorprendre. Però bueno, no, també com a detall maco, que vam, bueno, ho vam comentar-ho ja mateix a plaça, el fet de les càmeres. Sant Feliu va, em sembla que va ser en 2 castells, em sembla que era una dosos, una enxaneta, portava la càmera al casc, una càmera d'aquelles petites, i després també un segon, em sembla que portava també al cap, no? Una agulla, em sembla. Una agulla portava també al cap per poder gravar el castell des de dintre. No, coses maques, també, aquestes coses. Els castellers de Santa Coloma que celebraven el seu 36è aniversari. Bueno, 36... Bueno, sí. Oficialment, no. La seva diada... Fa 37 anys que van néixer Santa Castellers de Santa Coloma, però va desaparèixer. Va desaparèixer un 36, temps. 36, no era? 36. 36. Va desaparèixer, va estar uns anys sense actuar, o sigui, va desaparèixer del tot, va dissoldre i després van tornar a refundar-la i em sembla que van estar també algun temps sense aparèixer en lloc. Van desaparèixer estar de la coordinadora. Bueno, hi havia... Ara, darrerament, doncs, estan tenint una bona afluència de gent i, doncs, la veritat és que ahir van poder fer... una actuació amb 3 castells, van fer, ara no me'n recordo l'ordre, però van fer el 3 amb agulla, el 3 i el 4 de 6. Sí, correcte. Em sembla ser primer el 3. El primer el 3, després el 3 amb agulla i després el 4. I hi havia també la colla dels Castells de Sant Feliu, que també han passat per èpoques una miqueta fluixetes. Van desaparèixer, em sembla. I doncs ara, pel que hem vist, tornen amb força. Han agafat, han incorporat molta gent de la colla jove de l'Hospitalet, que és una colla que aquest, a principi de temporada, doncs, havien sentit rumors de que ho deixaven, doncs es veu que sí, que de fet ho han deixat, i doncs molta gent d'aquesta colla doncs, ha anat cap a Sant Feliu, perquè ahir hi havia molta gent de la colla de Sant Feliu que portava mocadors o canelleres verdes, que posava jove de l'Hospitalet. No, i a part, molta gent jove, em va sorprendre això. Molt jove, sí, sí. Molta gent jove, de menys de 22, 23 anys, molta gent jove. Fins i tot tanta gent jove que ens van comentar que ells, sabeu que era allà, sí. O sigui, allà començaven vacances fins a l'1 de setembre. Fins a l'1 de setembre. Vull dir que, i ens va sorprendre i vam preguntar per què. Diu, clar, és que hi ha molta gent que ara a casa els estiu, que ara no sé què, de tenim colònia, moltes colònies, que tenim molta gent jove, i llavors, clar, els assajos no els podem fer. I paraven 3 mesos per vacances. Sí, sí, doncs el problema serà després agafar una dinàmica bona a partir de l'1 de setembre una altra vegada. Ells també ens van dir que ells acaben temporada al finals de novembre. A finals de novembre. Llavors, que quan tenien setembre, octubre i novembre, són 3 mesos. No? És cert que després tornar a començar a costa. Sí, sí, això fan, diguéssim, 3 mesos de temporada, paren 3 mesos, fan un altre 3 mesos. Sí, sí. Una cosa així. I els castellers de Sant Feliu, que no hem dit, van fer el 3 de 6, el 4 de 6 amb agulla i el 4 de 6. Mm-hmm. El 4 de 6, sobretot, molt maco. Bueno, molt bé, molt bé. Em va sorprendre a mi, personalment. I també, ara recordo, en el 3 de 6 el 3 de 6 amb agulla de Santa Coloma, com va patir aquella noia que feia de terç, és que es va plegar. Sí, sí, estava totalment de cruclilles a... I estava tan plegada que li van dir recupera, però és que ja no podia aixecar-se. Però sí. Bueno, van aguantar, fins i tot el 2 va haver de baixar fent, en lloc de baixar recte, va haver de fer com una espècie de 4 per continuar baixant, però ho van aguantar. El van descarregar bé, patint, molt, però van acabar descarregant. I hi havia també, tot i que l'Ajuntament estava obert, no hi havia cap autoritat allà, però l'alcaldessa de Santa Coloma estava allà a primera fila, amb una terrassa, això sí, però a la primera taula de la terrassa, o sigui, crec que estava més a prop de les pinyes. I bé, doncs, quan va acabar l'actuació, ens van dir que els acompanyéssim a fer el pica-pica, i doncs, un cop allà doncs, ens van fer lliurament de l'obsequi del recordatori que havien fet de la diada, que era una figura d'una torre de 8 en folre, que estava pintada tot el castell amb els colors de Santa Coloma i tota la pinya estava pintada de verd claret. Un detall molt maco. I a Sant Feliu era al revés, no? Era amb la pinya era de color de... De la seva camisa, aquest rosa fúcsia, no sé què. Molt bé, doncs després d'això sí que vam anar a la tarda al parc de Can Molà, que havíem d'actuar a les 6 de la tarda, fer uns pilars a la primera diada de les cultures, i pràcticament no es va donar temps ni d'arribar, que va començar a ploure, i bueno, ens vam posar una miqueta sota cobert, però mentre nosaltres estàvem sota cobert, la música que hi havia allà no va parar. No vam parar, I doncs això, estàvem allà mirant que si els mòbils, que si... El Meteocat, que si plovia, que si no plovia, que fèiem, que deixàvem de fer. Aguanteu una miqueta i al final, doncs, que amb una miqueta de retard, bueno, vam haver d'esperar mitja hora, tres quarts. Van mitja hora, tres quarts, sí. I doncs vam fer això, un pila de 4, que va pujar el Pep, la Neta i la Lucía. I la Lucía, que portava una bandera de la Pau, d'aquell amb... L'art de Sant Martí amb les paraules Pache. No ho vaig veure. Després van fer uns 10 minuts de pausa mentre hi havia una actuació musical i després van fer un pilar de 4 aixecat per sota, que aquell va pujar el Lucas. I en aquell vam desplegar la banderola dels 20 anys de la colla. Sí, sí, que ja l'hem desplegada en 2 o 3 actuacions, si no estic equivocant, no? Amb Rubí. Va ser des de, sí, des de Rubí. Sí, Sant sí. Jordi no, Rubí, Barcelona. Mm-hmm. I aquest, no? Mm-hmm. Molt bé, doncs un cop acabades aquests dos pilars, doncs ja, si un cas, comentem les properes activitats, a part dels assajos d'aquesta setmana. Aquest dissabte, dia 9, una delegació de la colla assistirà a una jornada de pinyes que organitzen els Minyons de l'Arbós. Sí, aquest dissabte al matí, els Minyons de l'Arbós... Vendora, vendora, com diu en Pep. Sí, vendora, vendora, ens faran aixecar, perquè em sembla que les inscripcions és de 8 a 9 del matí. I hem d'anar fins a l'Arbós, vull dir que ens faran aixecar vendora, vendora. Bueno, per ser dissabte, vendora, vendora. Mm-hmm. Acostumats a l'hora d'aixecar-nos els dissabtes, normalment. I anem, si anem 3 o 4... Depèn, encara s'ha confinat, però 3 o 4 o 5 persones. Em sembla que és... Aquest any fan, no sé, 40 anys, pot ser, l'Arbós? Pot ser, és que no ho recordo. Sí, és el... Celebren el desè aniversari de la refundació, sí, de la represa de la colla. Doncs, com a aniversari, doncs, un dels actes que fan és una trobada de pinyes amb diversos caps de pinya de diverses colles importants, en què es fan xerrades tant teòriques com tallers pràctics. No? I vam dir que ja no hi havíem pogut anar a la casa de fer fa mesos perquè s'havien acabat les places, doncs en aquesta ràpidament vam demanar places i ens van dir que sí, i res, ja anirem. Vindrem 4 o 5 persones, segurament. Mm-hmm. I la propera actuació de la colla està prevista pel dia 16 de juny, que anirem dissabte a la tarda, anirem a actuar a Solsona. Sí, amb els acompanyats amb els castellers de Caldes de Montbui i els propis castellers de Solsona. Una actuació que, pel que tinc entès, doncs que hi haurà també com sopar i festa o... Sí, ens han dit que hi haurà sopar i festa. Hem de mirar a veure com ho fem, perquè si algú es vol quedar, si no es vol quedar, el tema del tocar, el tema d'això de... És bastant senzill, que vulgui quedar-se que porti cotxe. Correcte, sí, sí, serà això, bàsicament, dir-ho. Mm. I segons la web de la coordinadora, posa que és l'actuació de les 6, al pas de l'Ajuntament, el primer aniversari dels castellers de Solsona, que recordem que només tenen un any de vida, amb castellers de Caldes de Montbui, nosaltres i Solsona. Molt bé, doncs amb això acabem el tema de les coses de casa i passarem els minuts que ens queden a comentar l'actualitat del món casteller. Bé, doncs comentarem primer les notícies castelleres. Una que ens ha sobtat aquesta tarda, el Juan de Jo, mentre estàvem mirant per internet el guió del programa, és que encara, a data d'avui, no estan confirmades les colles que actuaran per Sant Fèlix. I això són les que s'organitzen bé. Són les colles grans que s'organitzen bé. Si no s'organitzen bé, o sigui, estem al juny i encara no estan confirmades. No saben si seran 4 o seran 3. No saben si anirà... Les que suposo que sí que tenen nom ja escrit són la Vilafranca, sí. Minyons i la Vella. Minyons i la Vella, posa aquí, teòricament s'intueixen les confirmacions de la Colla Vella dels Minyons. Però després, o sigui... Resulta que aquesta actuació la tria els administradors de la Festa Major de Vilafranca, i han renovat els càrrecs aquest any i es veu que fa 6 mesos que han estat escollits i encara no s'han mullat sobre aquesta actuació. Tampoc han confirmat de quin pressupost compten i, per tant, depèn del pressupost si portaran 3 colles o portaran 4. Aquí diu, no?, que diu i que la tapada encara està per decidir. Sí, la colla sí. Tapada. Bueno, la quarta colla, que teòricament són les 4 millors colles de l'any, però, bueno, a veure... Jo... L'any passat especulava que si es mereixia anar o no es mereixia anar a la jove. Uh-huh. Al final va passar per davant de Capgrossos. Sí. Sí, sí, doncs ara... Jo crec que Sant Fèlix té el seu nom, que és la jove de Valls. No? Sí, sí. Que... En principi hauria de ser la jove de Valls, però també es parla de que podrien entrar o bé Capgrossos de Mataró o bé la jove de Tarragona. Sí, perquè l'any passat qui va cada quarta va ser, en puntuació baixa, la jove de Tarragona. Sí, Jo crec que és treure-li prestigi, a Sant Fèlix. Això de tenir el dubte a principis de juny, no sapiguer quina serà la colla que ve aquest any, és, i no en sabes com dir, no en sabem fer-ho i esperarem a veure què resulta, a veure que ara què diu la premsa, a veure què ens deixen fer, perquè és il·lògic que aquestes alçades poden trobar que després li diguin a... No s'ho trobaran, perquè tenen la sort que per sobre no s'ho trobaran. Aquestes colles normalment ja s'esperen, es reserven aquesta data i no s'han buscat altra actuació. Sí, però realment és una putada, no? Jo crec, no sé, a mi no m'agrada, aquesta... Uh-huh. Aquestes alçades no se'n sàpiga qui va a Sant Fèlix. Parlant del tema aquest, igual si pel tema de la crisi retallem pressupost i només portem tres colles, i després qui seran els administradors que després, d'aquí un any, diguin no, ara tornem a tenir quatre. Doncs és un tema de... Bueno, jo suposo que al final acabarà sent com sempre. Això organitza Vilafranca i Vilafranca, com ens ha demostrat altra vegada, o sigui, encara que organitzi la comissió de festes de Vilafranca, Vilafranca està acostumat al món casteller a que fa el que li passa per micros. Sí, realment és així. O sigui, un dia darrere l'altre... Es demostra que Vilafranca pot fer això i altres pobles o altres organitzacions no podrien fer-ho. Mm. O sigui, ens va passar amb el CAS, que ens va passar amb les propagandes, va passar i ara passa també amb Sant Fèlix, encara que no organitzi directament la colla. Mm. Però... Home, tenen la seva influència molt marcada. Vilafranca, però es demostra una vegada més que Vilafranca fa això. O sigui, passa per sobre de tothom. Bueno, jo suposo que al final acabarà sent com cada any i actuaran quatre colles i hi haurà les joves de Valls. Home, és que una diada tan important amb tres colles, és el que tu deies, Juan, que és com... Fa molt temps que fan quatre colles, que són quatre colles, les quatre grans, que sí, que ara igual hi ha un parell d'elles que estan a l'alçada, sí, però això s'ha de decidir l'any passat. Sí, no es té que decidir ara. Mm. Sí, l'any passat, per exemple, les quatre primeres van ser Minyons, Vilafranca, la Vella la jove, i les joves de Tarragona, pues, aquestes quatre. Està. Sí, això seria el més correcte. Perquè, clar, o sigui, que aquestes alçades no en sàpiguen, és una mica... Deslluir la pròpia diada. No? Sí, a mi no m'agrada, vaja, però vaja que són coses dels organitzadors. Molt bé, la notícia d'aquesta setmana relacionada amb el concurs de Tarragona parla de que els bordegassos de Vilanova en assemblea van aprovar la participació de la colla en el concurs 24 anys després de l'última vegada. Unes vegades perquè no han aconseguit el rànquing com per classificar-se, però d'altres pels mateixos motius que, per exemple, Minyons no participava, doncs la colla de bordegassos va decidir no participar i doncs aquesta vegada, ja que s'ha ampliat el nombre de colles, ho van sotmetre a votació de l'assemblea i van triar amb una àmplia majoria assistir. Sí, no? 50 vots afirmatius, 13 negatius i 10 abstencions. No? Vol dir que eren 73 persones a l'assemblea. Uh-huh. Un divendres a l'assaig. Tampoc és que estiguin per tirar coets bordegassos, però bueno, està bé. Uh-huh. Ara s'està... O sigui, Bordegassos va estar amb l'elite dels castells, perquè va inclús tirar els castells de nou. Uh-huh. Després va tindre una baixada molt forta, inclús... no van... En cap moment van desaparèixer ni molt menys, no? Perquè han estat actuant sempre, no? Però sí que el nom de Bordegassos va baixar molt en el rànquing. Estaven també de les primeres. Sí, sí. De les, va haver-hi... De les 4 o 5 colles, o 6 entre... El, de 6-7 colles sempre quedava... I era en aquell moment quan no volien anar al concurs, no? Sí, van haver-hi, vam anar-hi anys a concurs i després van deixar per decisió tècnica, també. Suposo que això, com tot, no? Quan canvia la junta i la tècnica i les coses es tiren a l'assemblea, pues, a vegades te'n pots trobar que la gent no volia anar-hi. Mm-hmm. I ara, pues, mira, pues, ara han canviat de gent, han canviat de junta i han aprovat d'anar-hi, està bé. S'enjuntaran amb les altres 29. Mm. Home, 50 de 20, 50 vots de 73 és un 66%. No, és un percentatge molt alt. O sigui, I no es trobaran soles, perquè hi són 30 el que van. El que pot ser que trobin falta de público. 12 euros cada entrada i 20 les dues entrades. Sí, no, el que farà és que diu, aproven participar, bueno, si es classifiquen, no? Clar, com que aquest any hi ha 30, segurament es classificaran segur. Sí, no? I virtualment ja estan classificades. El tema és el dissabte o el diumenge? Això és el que no entenc que no saben encara, no? No, Quin dia es tanca? L'1 d'agost era? O el 30... El 30 d'agost? El 30 o 31 d'agost. Sí, 31 d'agost. Teòricament tindria que ser el 31 d'agost, que és de Sant sí. Fèlix, que conti. Bueno, el 31 és Sant Ramon. Sant Ramon. El 30 és. El 30. Sí, però té que comptar aquesta actuació també, té que sí. ser vàlida per concurs, encara que jo crec que Vilafranca passarà el llistó de sobres. A més, hauria tirat algun nou. Bueno, tot i que, com comentàvem, aquest any el barem no es tanca només amb les actuacions d'aquest any, sinó des del 30 d'agost de l'any passat. Mm-hmm. Un any sencer. Bé, una altra notícia parla de la cobertura televisiva de la temporada castellera, que aquest any quedarà millorat. Fins ara teníem dos programes, bàsicament. Un era el Quarts de Nou, que feia Televisió de Catalunya, i el Va de Castells, que feien les televisions locals. Bàsicament la televisió del Penedès. Doncs aquest any hi ha hagut un acord entre la Televisió de Catalunya i la Xarxa de Televisions Locals, amb la implicació sobretot dels canals on hi ha colles arrelades, com per exemple la Televisió del Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà, la del Penedès, la del Garraf, la del Maresme, i a més també participaran la BTV de Barcelona, el Canal Terrassa Vallès, el canal BOTV, el canal de Lleida... Vallès Oriental també entra? Sí, sí. Bueno, però és el canal de Granollers. Sí, ja. Televisió de Girona i el Nou Televisió d'Osona. Doncs amb aquest han fet un acord d'intercanvi d'imatges i de coproducció de senyal a les diades més importants. Mm. Cal dir que ahir diumenge al vespre es va estrenar el canal 324, un espai informatiu del programa Quarts de Nou, en què es van poder veure tots els castells i fets destacables de les diades del cap de setmana. I aquest espai s'emetrà diumenge sobre dos quarts de deu al 324 i tindrà dues reemissions els dilluns. I el que és la temporada nova del Quarts de Nou arrencarà el dia 27 de juny i doncs, es beneficiarà d'aquest intercanvi d'imatges entre la productora de Televisió de Catalunya i les xarxes de televisions locals, doncs, per ampliar el ventall informatiu que cobreixen cada... Llavors, aquest espai de Quarts de Nou del canal 3, del 324, que és com una espècie com de telenotícies que està allà, representa? Sí, en plan, deu ser... Els titulars, no? Els titulars, en plan flash, com mm-hmm. fan les notícies, doncs ja tindran un petit espai, suposo que deu ser de pocs minuts, de... Jo és que, de veritat, ahir no vaig poder veure. Mm-hmm. A mi, pel que m'han comentat, també ho haig de dir, que el dissabte al matí es veu que a TV3 HD van fer la pel·lícula en Xaneta. Ah, vale. Que no té res a veure amb el que està dient, no? No. No. Ah, vale, no, pensava que sí, no, que van fer, no van anunciar res i... Vale. No sé, algú ha vist... Pues això, llavors, el que comentàvem del 324, deu ser com una espècie com de breu, de mitjoreta, de tota la, o 20 minuts, de totes les diades castellers que s'han fet durant tota aquesta setmana. Mm-hmm. Mm-hmm. Molt interessant. En plan informatiu. Mm-hmm. I l'última notícia que ens queda abans d'acabar el programa és que Valls organitzarà el Fòrum Casteller de Catalunya per Santa Úrsula. El Fòrum Casteller de Catalunya és un conjunt d'actes, com ara la Fira Castells, que es va fer... ja ha tingut alguna edició, i el Simposi Casteller. En un conveni entre les dues colles vallenques i l'Ajuntament. I doncs faran el segon Simposi Casteller, la segona Fira Castells. La Fira Castells s'inaugurarà a la plaça del Pati a la tarda del divendres 19 d'octubre i es perllongarà fins al diumenge 21, també coincidint amb la nostra diada, la diada del 20è aniversari. Per tant, segurament no hi podrem anar. No hi podrem anar. Ni al Simposi ni a la Fira Castells. Tenim coses més importants a fer. I el Fòrum Casteller, l'organització preveu que es faci cada dos anys, en els anys parells, a excepció del darrer de la dècada, que llavors passaria el 2001. El següent, per fer-ho coincidir amb les decenals de la Candela. És el que anava a recordar. Quan vam anar a la Candela no hi havia aquesta fira de castells? Sí. Hi havia allò que hi ha parada, que es feien tres dimensions, sí. El concurs... Vale. Sí. És que dic, com pot ser que si la Candela es fa el gener, això es faci? Vale. Ah, vale. O sigui, és el mateix, però com aguant de data per la Candela perquè coincideixi amb la Candela. Faran un foro cada dos anys i suposo que el parell del zero, o sigui, de la decena, el passen al 2001. I faran un altre el 2002. O sigui, el 2000, ara, per exemple, faran el 2000... El 2021, el 2022, faran un altre. O passaran tres anys. Ah, no sé, això ja... Ja sí que queda lluny, això. No? S'està parlant d'una cosa tan... Sí, sí, ja veurem. Però llavors, l'any que caigui amb el 2021, llavors, en vez de fer-ho a l'octubre, ho faran al gener per la Candela. I en comptes de fer-ho al 2020, el faran al 2021. O sigui, passaran de data. Bueno, ens queda l'últim minut del programa, encara no, per bueno, veure, per exemple... És curiós, per exemple, la celebració del... Si organitza com el Museu Casteller, jo et dic que això va per llarg. Això va per llarg. Sí. Bueno, però el Museu Casteller... D'aquí a poc estarà. Pel 2021. Dic que deia que és curiosa la imatge dels 16 pilars de 4 que van fer els capgrossos de Mataró ahir per celebrar el seu 16è aniversari, en una diada que van descarregar el 4 de 9, que és la primera colla castellera que fa aquesta construcció aquest any. No, realment els 16 pilars que hi vegi la imatge és espectacular. Mm. És molt maca de veure. I doncs també es van veure Castells de Nou ahir. La Vella de Valls va fer el 3 de Nou a la Selva del Camp. Ja comencen, ja comencen les colles grans. Va fer xup-xup. Ja en portem 3, no?, de Nou en Folre aquest any. Sí, sí, un 3 de Vilafranca, 4 de Nou de Capgrossos i el 3 de Nou de la Vella. Molt bé, doncs se'ns ha acabat el temps, ens acomiadem fins la setmana que ve al Plaça de Nou. Us deixem amb la ressaca esportiva, si és dilluns. Adéu. Adéu. Adéu.